آخری بات، انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، مگر یہ آزادی لامحدود نہیں ہے۔ فرد کی آزادی موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے نسل انسانی کی آزادی قیامت کے روز ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہاں انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک وہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کی آزادی کو خدا کی مرضی کے تابع رکھا ہوگا، ایسے لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آزادی کے اس لمحے کو خدا سے بے خوف ہو کر گزارا ہوگا، ایسے لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ تقسیم دائمی ہوگی، جہنم والے ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہیں گے، جنت والے ہمیشہ کے لیے آرام اور خوشی کے باغوں میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 100 برس کی زندگی ایک دائمی انجام پر ختم ہونے والی ہے، اور انجام بھی ایسا کہ یا تو شدید ترین عذاب ہے، یہ اعلیٰ ترین انعام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 100 برس کی زندگی ایک دائمی انجام پر ختم ہونے والی ہے، اور انجام بھی ایسا کہ یا تو شدید ترین عذاب ہے، یہ اعلیٰ ترین انعام۔ یا اعلیٰ ترین انعام، یہ صورتحال زندگی کے مسائل کو انتہائی سنگین بنا دیتی ہے۔ اس غیر معمولی سنگینی کے باوجود دنیا میں یہ تمام حقیقتیں آدمی کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں۔ خدا، فرشتے، جنت، دوزخ، کسی بھی چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے یہ ممکن تھا کہ قیامت میں جب تمام باتیں کھلیں تو آدمی یہ کہہ دے کہ خدایا، ہم کو معلوم ہی نہ تھا کہ زندگی کا بالآخر یہ انجام ہونے والا ہے۔ ایسا ہی تھا تو آپ نے ہم کو بتانے کا انتظام کیوں نہ کیا؟ مسئلے کی اسی نزاکت کی وجہ سے خدا نے یہ اہتمام کیا کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجنے شروع کیے۔ ہر بستی اور ہر نسل میں خدا نے اپنے پیغمبر اٹھائے، ان کے اوپر وحی بھیجی اور کتاب اتاری، تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ یہ سلسلہ آدم سے لے کر مسیح تک چلتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ آخری رسول بھیجے اور اس کے اوپر آخری آسمانی کتاب اتار کر اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ اس طرح 7ویں صدی سے انسانی تاریخ میں نیا دور شروع ہوا، جبکہ خدا کی کتاب یعنی قرآن تو محفوظ حالت میں موجود ہے، مگر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے پیغمبر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ختم نبوت کے بعد جو انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہو کر مر رہے ہیں، ان کو باخبر کرنے کا کیا انتظام خدا نے کیا ہے؟ اس کا جواب امت محمدیہ ہے۔ اللہ کے آخری رسول نے اپنی امت پر دین کی گواہی دی، اس کے بعد امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے ذمہ دار بنا دیا گیا کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دیتی رہے، تاکہ قیامت کے روز جب قوموں کا مقدمہ پیش ہو تو وہ وہاں کھڑی ہو کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے ان لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہی وہ کام ہے جس کو قرآن میں دعوت اللہ کہا گیا ہے۔ امت محمدیہ کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کے لیے اٹھے، وہ کسی بھی حال میں اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ذاتی عبادت بھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ مقدار میں ہو، اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں بنے گی۔ اگر وہ اس کام کو انجام نہ دے اور دنیا کی قوموں کو آنے والے دن سے نہ ڈرائے تو وہ بھی آخرت میں دوسری قوموں کے ساتھ پکڑی جائے گی۔ دوسری قوموں کا جرم اگر یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآنی زندگی اختیار نہیں کی تو وہ اس بات کی مجرم قرار پائے گی کہ اس نے خدا کے بندوں کو خدا کی مرضی سے آگاہ نہیں کیا، اور دوسرا جرم کسی بھی حال میں پہلے جرم سے کم نہیں ہے۔ یہود جس جرم میں معتوب اور مغضوب ہوئے وہ یہی تھا کہ ان کے پاس خدا کی جو الہامی امانت تھی اس کو انہوں نے چھپایا اور لوگوں کو اس سے خبردار نہیں کیا۔ تورات کے حاملین نے جو غلطی کی وہی غلطی اگر قرآن کے حاملین کریں تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا۔ خدا کا قانون ان کو بھی اسی طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس طرح وہ مچھلی قوموں کو لے چکا ہے، جس طرح کہ وہ پچھلی قوموں کو لے چکا ہے۔ خدا کی کسی قوم کے ساتھ خصوصی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھول نہیں ہو سکتی کہ کوئی گروہ اپنے کو خدا کا خصوصی رشتہ دار سمجھ لے۔ مسلمانوں کو آج اہل عالم کے سامنے وہی فریضہ دعوت انجا مسلمانوں کو آج اہل عالم کے سامنے وہی فریضہ دعوت انجام دینا ہے جو رسول نے اپنے زمانے میں لوگوں کے اوپر انجام دیا تھا، یعنی قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر سارا مال ایک مسلمان کے لیے حرام رہتا ہے، اسی طرح اس فریضے کو انجام دینے سے پہلے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کسی اور چیز کا حصہ ہو۔ ہمارے لیے کوئی خوشی اس وقت تک خوشی نہیں ہے اور کوئی عافیت اس وقت تک عافیت نہیں ہے جب تک ہم پیغام رسانی کے اس کام کو انجام نہ دے لیں یا کم از کم اس میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوں۔ پہلا نقطہ، ہمیں قرآن کا ترجمہ بہترین اہتمام کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں فراہم کرنا ہے۔ نمبر دو، دوسرا نقطہ، رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں پر جدید اسلوب میں کتابیں تیار کر کے تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تیسرا نقطہ، پیغمبر کے اقوال یعنی حدیث کے ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں تیار کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ، اسلام کی تاریخ نہ کہ فتوحات کی تاریخ کو مرتب کر کے شائع کرنا ہے۔ پانچواں نقطہ، جدید زبان اور عصری اسلوب میں اسلام کو مدلل کرنا ہے۔ چھٹا نقطہ، وہ تمام عملی تدبیریں اختیار کرنا ہے اور معاون ادارے قائم کرنا ہے جو کسی دعوت کو مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر یہ کام سادہ معنوں میں محض تقریر و تحریر کا کام نہیں ہے بلکہ خدا کی نمائندگی کا کام ہے۔ اس کو اسی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے جس کا وہ متقاضی ہے. اس کے لیے ہم کو اسی قدر سنجیدہ بننا ہے جتنا ایک اہم سرکاری پیغام کو پہنچانے والا سنجیدہ ہوتا ہے. خیر خواہی اور دل فگاری کے ان تمام تقاضوں کو اس میں شامل کرنا ہے جو اس قسم کی سنگین خبر کے ایک حامل سے متوقع ہے. پھر یہ بھی لازم ہے کہ جس جہنم سے آپ دوسروں کو ڈرانے جا رہے ہیں خود اس سے کانپتے ہوں. جس جنت کی خوشخبری دوسرے کو دے رہے ہیں خود اس کے حریص ہوں. اگر یہ باتیں نہ ہوں تو آپ کی دعوت و تبلیغ ایک قسم کا مسخرہ پن ہوگا. کوئی بھی شخص اس کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ اس پر غور کرے. ہماری جدید تاریخ کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 200 برس کے عرصے میں سارے عالم اسلام میں بے شمار بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں, ان کو کام کرنے کے بے پناہ مواقع ملے, مگر ان کی کوششوں کے حقیقی نتائج صفر کی حد تک کم تھے. یہ ناکامی انہیں اس کے باوجود ہوئی کہ ان کو اپنے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ہر قسم کے بہترین وسائل ملے. علم, تقدس, اخلاص, شخصیت, قربانی, تعداد, سرمایہ, غرض, وسائل و ذرائع کی کوئی ایسی قسم نہیں جو وافر مقدار میں ان کو حاصل نہ ہوئی ہو, مگر ان کی طوفان خیز کوششوں کے نتائج کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ملت کے قافلے کو پیچھے لے جانے کا کام انجام دیا ہے. جو لوگ خدا کے قائل نہ ہوں یا اس کو زندہ اور فعال نہ مانتے ہوں وہ اس واقعے کی کوئی بھی خود ساختہ توجیہ کر سکتے ہیں, مگر خدا پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پورے واقعے کو ہم سنت اللہ کے تحت سمجھیں اور اس کو براہ راست خدائی معاملہ قرار دیں. اس حیثیت سے غور کیا جائے اور اس سلسلے میں قرآن کو رہنما بنایا جائے تو بلا شبہ اشتباہ کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری تحریکوں کی ناکامی کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے وہ اصل کام نہ کیا جس پر خدا نے امت مسلمہ کے لیے نصرت اجتماعی کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں, یعنی بندوں کو خدا کے تخلیقی منصوبہ سے باخبر کرنے کے لیے خدائی مشن میں شریک ہوں. ہماری مہم دنیاوی حقوق کے لیے احتجاج ہماری مہم دنیاوی حقوق کے لیے احتجاج اور مطالبے کی مہم نہ ہو بلکہ انذار آخرت کی مہم ہو. ہم دوسروں کے مقابلے میں دعوتی تحریک اٹھائیں, نہ کہ سیاسی اور اقتصادی تحریک. یہی وہ اصل بات ہے جس نے موجودہ زمانے میں ہماری تمام کوششوں کو حبطت اعمالہم کا مصداق بنا دیا ہے. ہم نے دنیاوی سیاست کے لیے تحریکیں اٹھائیں, اس لیے آسمانی نصرت ہم کو حاصل نہ ہو سکی. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بربادیوں سے بچائیں تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے داعی بن کر کھڑے ہوں, سیاسی اور معاشی جھگڑے ترک کر کے جنت اور جہنم کو اصل مسئلہ بنائیں اور اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. خدا کی نصرت کو کھینچنے کی واحد صورت یہی ہے, اور جب تک خدا کی نصرت حاصل نہ ہو ہم کو کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اہل اسلام کی سربلندی قرآن کی صراحت کے مطابق ایک خدائی انعام ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ انعام کسی خاص عمل کے صلے میں دیا جاتا ہے۔ پھر اہل اسلام کا وہ کون سا عمل ہے جو ان کو اس انعام کا مستحق بناتا ہے؟ وہ وہی ہے جو خود امت مسلمہ کی بعثت کا مقصد ہے، یعنی اہل عالم کے سامنے دین کی گواہی دینا، لوگوں کو خدا کی مرضی سے باخبر کرنا تاکہ آخرت میں کوئی خدا کے اوپر حجت قائم نہ کر سکے۔ یہی وہ عمل ہے جو اہل اسلام کے لیے خداوندی انعام کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس مطلوب کام کو نہ کریں تو دوسرا کوئی بھی ہنگامہ ہم کو انعام کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ دوسرے ہنگامے تو ان کا مستحق بناتے ہیں، نہ کہ انعام کا۔